uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In het nieuwe kabinet komen enkele bewindslieden van buiten de politiek. Zo wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder wordt de naam van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers genoemd als nieuwe minister van Volksgezondheid, ook namens D66, maar dat is nog niet helemaal zeker. Voor de VVD wordt zorgbestuurder Connie Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport. Mickey Adriaansens, directeur van een adviesbureau, wordt minister van Economische Zaken. Maar zij is niet helemaal van buiten de politiek. Ze zit momenteel voor de VVD in de Eerste Kamer. Voor de tweede keer deze maand hebben de Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin met elkaar gebeld over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek was een initiatief van Poetin. Het Westen is bang voor een Russische inval, maar Rusland zegt juist dat de NAVO met vuur speelt door Oekraïne militair te ondersteunen. De Russische autoriteiten hebben twee leden van de punkband Pussy Riot aangemerkt als buitenlandse agenten. Dat betekent dat ze onder streng toezicht komen te staan en bij al hun openbare uitingen moeten vermelden dat ze het label van buitenlandse agent hebben. Ook een journalist, een komiek en een kunstverzamelaar zijn op die lijst gezet. De politiebonden hebben besloten hun geplande actie voor zondag in Amsterdam te gaan beperken. Ze wilden gaan staken om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk bij de politie, maar er wordt gevreesd voor ongeregeldheden in Amsterdam vanwege een verboden coronaprotest. Daarom staat de politie gewoon paraat, wel komt er een vakbondsbijeenkomst. Een nieuwe Nederlandse studie suggereert dat de bestaande coronavaccins ook bij de Omicron-variant beschermen tegen ernstige ziektes. Het was bekend dat de antistoffen de nieuwe variant niet goed herkennen, maar de tweede verdedigingslinie, de T-cellen, doen dat wel. Dat zeggen onderzoekers van het Erasmus MC. Ze voegen eraan toe dat een boosterprik sowieso goed is voor een nog betere bescherming. De Amerikaanse gezondheidsdienst, CDC, raadt mensen af om een cruise te boeken, ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Volgens de CDC blijkt dat het coronavirus zich makkelijk op cruiseschepen kan verspreiden. Deze week nog werden twee schepen vanwege besmetting aan boord geweerd op Aruba, Curaçao en Bonaire. En in Heerenveen hebben de schaatsers Kjeld Nuis, Thomas Krol en Tijmen Snel zich geplaatst voor de 1500 meter op de Olympische Winterspelen. Patrick Roest werd vierde en kan daardoor zijn zilveren medaille van 2018 niet gaan verdedigen. Bij de vrouwen plaatsten Irene Schouten en Sanne in het Hof zich voor de 5 kilometer in Peking. Regerend Olympisch kampioene Esmee Visser valt buiten de boot. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen is het droog, minima rond 11 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt morgen tussen de 12 en 14 graden. De jaarwisseling verloopt droog. Dit was het NOS Journaal. Ster. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Bruin. Nee, grijs. Ja, grijs. Wacht, misschien toch bruin. Ja hoor, zeker weten, bruin. Of toch grijs? Waarom kiezen? Neem ze allebei. Nu bij Specsavers. De tweede bril gratis. Bij alle brillen. Kom nu naar Specsavers en profiteer voor 31 december. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. Want iedereen is welkom. En al vanaf €5,95 per maand ben je aanvullend verzekerd. Voor net dat beetje extra zekerheid. Zo geregeld op vgz.nl. Thuis aan het klussen? Hubo helpt! Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt! Je hebt nog 2 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Oogartsen, voorheen vaste prik in de media de laatste week van het jaar, waarschuwen nu voor rondvliegende champagnekurken. Dat klinkt alsof de oogartsen nog wat moeten wennen aan een leven zonder vuurwerk met oud en nieuw. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het nieuwe kabinet krijgt vorm. Den Haag vandaag straks over de verdeling van de posten en oud-politicus Uri Rosenthal over de keuzes van zijn partij, de VVD. Met de drie krantencolumnisten spreek ik over hun vak en ik stel ze de vraag of dat afgelopen jaar veranderd is. Maxime Februari van NRC, Nausicaa Marbé van de Telegraaf en Shaila Sitalsing van de Volkskrant. Zij zijn te gast. En om 11:55 de zin van het jaar van columnist Theo Hakkert. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 30 december. Scholen zouden na de kerstvakantie meteen weer open moeten en ook open moeten blijven. Dat stellen 60 organisaties, waaronder UNICEF. Als het even ingewikkeld wordt, wordt er heel snel weer naar de scholensluiting gegrepen. Terwijl wij zeggen, het is geen aan- en uitknop. Je kunt niet zo met kinderen omgaan om weer even het onderwijs dicht te doen als de besmettingen omhoog gaan. Want het sluiten van die scholen heeft voor kinderen grote gevolgen. Er komen heel veel meldingen binnen op het ogenblik van spanningen thuis, huiselijk geweld. Dus het neemt over de hele vlakte toe. Als je alleen op je kamertje zit en je ziet je vriendjes en vriendinnetjes, ja, dan word je somber. En ook veel kinderen zien de scholen het liefst. Open. Als je gewoon op school zit, dan begrijp je het beter. Ik vind thuisschool echt helemaal niet leuk. Nee, hoewel, dat vindt natuurlijk ook niet iedereen. Ik hoop dat we langer dicht blijven. Hoef ik niet naar school. Het is lekker chill, lekker thuis blijven toch? In Den Haag komen steeds meer namen naar buiten voor het nieuwe kabinet. Dylan Jezielkus. Rob Jetten. Sigrid Kaag. Mark Harbers. Hugo de Jonge. Thijsja Olongren. Robert Dijkgraaf. Corny Helder. Dennis Wiersma. De hele lijst van 29 bewindslieden wordt zondag bekend. De dagen daarna gaat VVD-leider Rutte gesprekken voeren met alle kandidaat-bewindslieden. Zometeen meer dus. En kappers gingen de straat op om te knippen. Want dat mogen ze niet in hun eigen zaak doen vanwege de lockdown. Ja, ik ben nu pas pop aan het knippen. Omdat je dan toch nog een beetje bezig bent met je vak. En dat willen we heel graag. Met hun demonstratie maken de kappers duidelijk dat er door de gedwongen sluiting geen geld binnenkomt. En naar overheidssteun kunnen ze naar eigen zeggen fluiten. Door een fout in hun systeem. Ze vergelijken de omzetten met een ander kwartaal in het jaar. Terwijl onze hoogste omzet aan het eind van het jaar ligt. En daar heb je er geen recht meer op. En daardoor stapelen bij deze kapster de schulden zich op. Dat is de reden waarom wij nou eigenlijk op moeten staan en onszelf moeten laten horen. Want anders moeten we alles opgeven waar we tot nu toe aan hebben gewerkt. Ja, de enige oplossing voor haar is om weer open te gaan. En dat is volgens de kappers ook veilig. We werken één op één. We desinfecteren alles na het knippen en na het behandelen. Dus op zich zijn we heel veilig bezig. En Nederlanders trekken de laatste dagen massaal naar België, niet alleen om de lockdown te vermijden. Nou, lekker vuurwerk afsteken. Ja, ik ga even voorraadje halen. Ook al is dat in Nederland verboden nu. Ze is niet de enige, dit meisje. Net over de grens in Baarle-Hertog worden flinke bestellingen geplaatst. Een weefwaaier heb ik besteld, een cracking beast en de Temptation. En wat Poolse pijlen en 4 stuks mortierpijlen. Ja, in België begrijpen ze dat wel. Mensen steken graag vuurwerk af. Dus als je het Nederland verbiedt, komen ze vanzelf hier naartoe. Ik ben Belg die graag een jointje wil kopen. Gaat ook naar een Nederlandse koffieshop. Maar de Nederlandse politie probeert juist de vuurwerkkopers tegen te werken. En dat gaat hard dit jaar. Als ik naar de tussenstand kijk, iets van 40% meer in beslag genomen als vorig jaar. En het jaar is nog niet eens klaar. Maar deze Nederlanders houdt het niet tegen. Die gaan hoe dan ook toch de grens over. Dat ik dan alsnog met de jaarwisseling nog iets kan afsteken. Want niks, dat is ook zo saai. Maar het mag niet, hè? Eigenlijk niet, nee. Maar dat mag wel meer niet. Hard rijden mag ook niet. Maar dat doen er ook genoeg. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Lot Lewin. Een dag voor de jaarwisseling wordt er veel terug- en vooruitgeblikt door de kranten. Zo blikt de GGD in Trouw terug op een druk jaar. Nu op het hoogtepunt worden 250.000 prikken per dag gezet. Om al die prikafspraken te maken heeft de GGD inmiddels naar eigen zeggen het grootste callcenter van Europa. Maar ook dat is niet toereikend genoeg. De directeur wil daarom over op het griepprik-systeem, waarbij je de afspraak per brief krijgt. Kun je niet, dan ga je dat via de website doorgeven. Maar tijdens deze boosterdrukte durft de GGD nog niet op dat systeem over te stappen. NRC analyseert onze vuurwerktraditie. Inmiddels geen diep gekoesterde traditie meer. Voor het tweede jaar op rij is een meerderheid voor een verbod. Dit jaar is er geen discussie over. Vanwege corona en de druk op de zorg geldt een verbod. Maar dit kan zomaar de nieuwe norm worden, zegt een wetenschapper in de krant. Vuurwerk volgend jaar wel toestaan zou voor veel mensen voelen als een stap terug en dus onlogisch. Nu de concrete energietarieven voor komend jaar bekend zijn, pakt het AD de rekenmachine erbij om 10 leveranciers te vergelijken. De conclusie is helder. Bestaande klanten met variabele tarieven worden gespaard. Al betalen ze wel flink meer dan klanten met vaste tarieven. Nieuwe klanten daarentegen gaan de absolute hoofdprijs betalen. Bij Vattenfall zelfs ruim het dubbele van bestaande klanten. Waar voorheen het switchen van leverancier werd aangeraden om geld te besparen, is het dit jaar gegarandeerd een dure grap. Een petitie tegen de sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG in Groningen is al meer dan 200.000 keer ondertekend in 1 week tijd. Dat signaleert het Nederlands Dagblad. Demissionair minister De Jonge maakte vorige week bekend dat hij de kinderhartchirurgie wil concentreren in Rotterdam en in Utrecht. Het ziekenhuis in Groningen vreest dat kinderen nu onnodig zullen overlijden door dit besluit. En dan nog een vooruitblik op de jaarwisseling zelf. Zowel de Volkskrant als de Telegraaf hebben tips om er ondanks de lockdown en het vuurwerkverbod toch een feest van te maken. Neem nou bijvoorbeeld de oliebollen. Die kun je bij een kraam halen of bij een kekke drive-in. Ja, want wat voor oliebollen haal je dan daar? De gewone of toch die hippe met rum, met limoncello of gadverdamme met pudding? Maar goed, misschien vindt u het lekker. Eén tip als je zelf bakt, doe het niet buiten. Het beslag schrikt zo van de kou dat het instort en dan heb je uiteindelijk een kleffe bol. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity. Everybody. Mika met Grace Kelly. Het plaatje van het vierde kabinet Rutte wordt langzaamaan duidelijk. Lars Geert in Den Haag. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Het zijn altijd mooie dagen, hè? Namen die bevestigd worden, soms nog een beetje ontkend worden. Op basis van wat nu bekend is, of zo goed als zeker. Hoe vind je dat het eruit ziet? Doet Rutte wat hij heeft beloofd met nieuw elan? Nou ja, wat je wel ziet is dat in ieder geval een groot deel van de ploeg vernieuwd wordt. Er zijn slechts een paar namen die hetzelfde blijven. Maar dat zijn dan wel meteen de namen die we al lang kennen. Hè. Kijk naar Rutte zelf natuurlijk, maar ook naar Ollongren, De Jonge en Schouten. Maar toch, als we dan even focussen op de VVD, dan zie je wel heel veel nieuwe namen. Nieuwe namen van vrouwen vooral, dat valt op. Veel vrouwen, namen die wel bekend zijn binnen de partij, maar niet wellicht bij het grote publiek. Christiane van der Wal, de partijvoorzitter, krijgt stikstof en natuur bijvoorbeeld. Adriaanse, Eerste Kamerlid, Economische Zaken en Klimaat. Liesje Schrijnemacher uit het Europees Parlement op Buitenlandse Handel. En Connie Helder als minister van Langdurige Zorg. Die komt van Actis en is dus iemand van buiten de politiek. Ook wel belangrijk, nou, Rutte kondigde een grondige, vernieuwde ploeg aan. En hoewel dan namen als Jezielgus, Harbers en Wiersma al wel bekend zijn als bewindspersoon, zijn hun gezichten toch nog relatief nieuw. Dus missie geslaagd, zou je zeggen. Al is het natuurlijk wel zo dat al die nieuwe namen dan wel weer onder leiding van een oude naam gaan vallen, Mark Rutte. En we nog maar even moeten zien of al die nieuwe namen ook echt nieuwe politiek gaan bedrijven. Ja, en bij D66 hebben ze in ieder geval ook wat mensen van buiten de politiek, voor zover we dat nu horen. Ernst Kuipers, die horen we natuurlijk dagelijks met de coronacijfers van de ziekenhuizen. En Robert Dijkgraaf. Ja, Robert Dijkgraaf. Nou, de D66 komt altijd graag met een mix, zou ik zeggen, van verrassende namen en verwachte namen. Nou, vorige keer was Sigrid Kaag bijvoorbeeld een van die verrassende namen die ze naar buiten brachten. En nu hebben ze er twee van buiten de politiek gevonden, waarbij Robert Dijkgraaf wellicht inderdaad degene is die het meest opvalt. De wetenschapper, de oud-voorzitter van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, naar Princeton gegaan. Bekend natuurlijk van zijn colleges bij De Wereld Draait Door. En nu moet hij de minister van Onderwijs gaan worden. En ja, Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC. Heel erg bekend natuurlijk als de meneer die alle IC-bedden verdeelt. Hij wordt de nieuwe coronaminister. En wat ik me dan meteen afvraag, gezien de politieke cultuur die we de afgelopen tijd hebben gezien, of de Kamer, of als zij de politieke arena betreden, hoe dat zal gaan en of zij opgewassen zullen zijn tegen een Kamer die zich de afgelopen tijd nou niet echt van de zachtzinnigste kant heeft laten zien. Nee, of dat de Kamer tegen deze twee mensen is opgewassen. Kan ook dat nog kan natuurlijk zijn. Ja. Vanochtend werd de verdeling van de ministeries bekend per partij. De VVD kwam snel met hun invulling van die posten, maar andere partijen niet. Waarom is dat? Ja, dat is nieuw. Een aantal dagen geleden hebben ze afgesproken om in ieder geval te voorkomen dat de verkeerde partijen niet bij de verkeerde de posten werden genoemd, om dan maar een lijst naar buiten te brengen van die partij heeft dat departement gekregen. Maar ze waren dan nog niet zover dat zij er ook al de namen bij wilden geven. En dat had te maken met dat de vier partijen daarin hun eigen koers wilden varen. Bij alle partijen was natuurlijk het besef dat het voor mij en mijn vakbroeders een open uitnodiging was om de jacht te openen op alle namen. Sommige partijen die realiseerden zich dat en dachten, dan geven ze ook maar vrij snel vrij. Dat waren de VVD en de ChristenUnie, kwamen zelfs met een persbericht. Maar CDA en D66, die zijn daar wat terughoudender in. Die willen toch meer hun eigen nieuwsmoment kunnen kiezen. En dus horen we die heel stellig, maar houden of zeggen die partijen inderdaad nog niet of ze dat ook werkelijk zijn of niet. Nee, en ook is nog niet helemaal zeker wat Kaag, de leider van D66, en Hoekstra, de leider van het CDA, gaan doen. Nee, ik denk dat ze het zelf wel weten natuurlijk, maar dat levert dan ook weer op een mooi moment, een fijn pushbericht op en dus alle aandacht even op jouw partij. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat nog even voor zichzelf willen houden. Wat we wel horen is dat Hoekstra toch echt genoemd wordt op buitenlandse zaken. En dat vind ik wel opvallend, want het is niet een logische plek voor een partijleider en eventueel beoogd vicepremier. Je bent veel weg. Als er belangrijke beslissingen worden genomen in zo'n kabinet, dan kan het zijn dat je er niet bent omdat je verplichtingen hebt elders. Hoekstra heeft aangekondigd dat hij het CDA-geluid wil laten klinken in dit kabinet. Nou, dat is een beetje lastig als je in een vliegtuig zit. En het buitenland is nou ook niet echt een typisch onderwerp waarbij je, waarop je iedere dag een CDA-stempel kunt drukken. Dus als hij dat gaat doen, dan denk ik wel dat de vraag gesteld gaat worden of Hoekstra nog wel zo'n zin in het partijleiderschap heeft, of dat iemand anders dat mag gaan doen. Ja, nou, dat is misschien na het afgelopen jaar ook best een logische vraag in Den Haag. Je toch? Zou het je zomaar voor kunnen stellen, ja. En dan Kaag. Zij wordt in verband gebracht met het ministerie van Financiën. Is dat dan een voor de hand liggende keuze? Ja, dat dan weer wel. Kijk, als minister van Financiën zit je op een hele zichtbare plek. Alle onderwerpen, alle departementen, alle portefeuilles komen langs. En als je bijvoorbeeld de ambitie zou hebben om een keer zelf in het torentje te komen, dan kan het geen kwaad om op dat ministerie gezeten te hebben. Ministers van Financiën zijn over het algemeen ook populair in dit land. Maar er moet wel bijgezegd worden dat het ook weer niet zo is dat elke minister van Financiën voorbestemd is om inderdaad in het torentje te landen. Want we hebben Jeroen Dijsselbloem gehad, we hebben Gerrit Salm gehad, we hebben Jan Kees de Jager gehad. Allemaal populaire ministers Hoekstra. Van Financiën. Maar ja, Hoekstra, en Balkenende inderdaad. En Rutte zijn het nooit geweest. Precies. En eigenlijk alleen Wim Kok is degene die vanuit Financiën in het premierschap is gerold. Wat je wel kunt zeggen met dit soort keuzes, tonen in ieder geval een aantal partijen, zeker D66 aan, dat ze niet alleen met de komende regeerperiode in oogenschouw gaan regeren, maar dat ze ook wel wellicht al uitkijken naar een eventuele volgende. Oké, dankjewel Lars Geert vanuit Den Haag. En meegeluisterd heeft voormalig VVD-minister, ook voormalig informateur Uri Rosenthal. Goedenavond. Goedenavond. U werd minister in Rutte 1 nadat u informateur was geweest voor dat kabinet. Deze fase van namen die genoemd worden, mensen die al bevestigd worden. Hoe is zo'n fase voor de betrokkenen? Voor de betrokkenen zelf is het in die zin lastig dat ze genoemd worden en soms dus zonder dat dat al bevestigd wordt. Het is nu wel een, zoals dat net werd gezegd, het is relatief nieuw, dacht ik, dat partijen, en zeker ook mijn partij, de VVD, onmiddellijk ook bevestiging geeft van wat er dan aan namen rondgaat. En dat die zetelverdeling, die portefeuilleverdeling, dus vandaag op haar en het snaren is bekendgemaakt, dat is een op zichzelf begrijpelijke zaak. Maar dat dan nu onmiddellijk ook namen worden bevestigd, en zoals het ook daarnet werd gezegd, de ene partij het wel doet en de andere dan weer wat minder, dat valt wel op. Ja, dat zegt u volgens mij heel diplomatiek. Wat is het idee daarachter? En is het verstandig? Nou, ik denk dat het in deze tijd wel zinnig is om, wanneer je de zaken gewoon hebt geregeld en ook met de desbetreffende personen, en ik er dus ook van uit mag gaan dat bijvoorbeeld het antecedentenonderzoek door de AIVD al is afgesloten, dat hoort er dan vandaag de dag wel bij om daar dan niet al te veel spelletjes mee te spelen. En dat andere partijen, en dat sommige partijen dan, zoals het ook daarnet werd gezegd, ik herhaal mezelf op dat punt, dat je op zichzelf dan een persmoment gaat zoeken. Ik hoor zelfs over pushberichten en zo hoor ik. Nou, maar daar gaan wij over, hè? Daar gaan wij over bij. Ja, precies. Dat hoort dan ook weer bij deze tijd. Ja. Zeg, en wat is uw indruk als je kijkt naar de indeling van de ministeries of de verdeling van de ministeries? Want die staat vast. Welke partij heeft effectief onderhandeld, vindt u? Ik denk dat alle vier partijen wel binnen de grenzen van hun mogelijkheden effectief hebben onderhandeld. Er komen wat mij betreft dus een paar profielen uit in zekere zin. En daarbij geldt wel ja, lastig punt. Namelijk dat als je bijvoorbeeld gaat kijken welke partij de zwaarste portefeuilles in de wacht heeft gesleept, dat dan de zwaarste portefeuilles vaak ook gepaard gaan met de grootste zorgen en de grootste problemen. Dus je moet je op dat punt ook niet rijk rekenen. Nee, dan als denkt u aan justitie. Kijk, VVD die justitie weer terug van het CDA heeft gehaald. Dat is aan één kant van de zaak. En de andere is natuurlijk dat je dus ook kijkt naar die departementen waar het meeste budget aan vastkleeft. En dat zijn dan de bekende spending departments. En dat waren altijd, en dat zijn nog steeds, sociale zaken en volksgezondheid. En dan iets minder OC&W, onderwijs. En dan kijk ik dus naar D66 dat volksgezondheid krijgt. Nou, dat is een budget van geloof ik iets van 90 miljard ongeveer. Mm-hmm. Onderwijs zit ook in de tientallen miljarden. CDA pakt sociale zaken. Daar zit dus de VVD niet bij. Dan zou je zeggen, tjongejonge, daar staat tegenover dat we dus ook met een nieuw fenomeen te maken krijgen, namelijk van de 20 ministers, liefst 8 ministers niet van, maar voor iets. En dat zijn dus ministers die we vroeger zonder portefeuille noemden. Maar vandaag de dag zijn dat dus ministers met een hele forse portefeuille in feite. En ook sommigen met heel veel geld dat te verstouwen is. Klimaat en energie, natuur en stikstof, wonen. Hè, dat dan naar het CDA gaat. In de richting van Hugo de Jonge zelf zou gaan. Kortom. Het is maar hoe je het op dit moment bekijkt. Maar wat zegt u dan? Van ze krijgen wel de mogelijkheid om veel uit te geven, dus om veel te realiseren, CDA en D66. Maar ze lopen ook het risico op gezeik, om het maar zo te zeggen. Elke partij die een zware en moeilijke portefeuille in de wacht sleept, een zware portefeuille in de wacht sleept met bijvoorbeeld heel veel geld of heel veel bevoegdheden, loopt altijd het risico dat die daarmee ook, zoals het vanzelfsprekend is, dan ook het risico dat die met bijvoorbeeld de Kamer in forse confrontaties terecht zou kunnen komen. En ook op een bepaald moment met groepen uit de samenleving en met de burgers van dit land. Ja. En als we dan nog even kijken naar de keuze van Mark Rutte voor de VVD-bewindslieden. Zoals Lars Geert zei, wat opvalt is meer vrouwen dan mannen. Dus daarmee maakt hij denk ik ook iets goed waar hij in het verleden kritiek op kreeg. Wat ook opvalt is dat hij op één iemand na bij zijn keuze put uit leden uit het parlement en uit lokale en provinciale VVD-bestuurders. Dat klopt. En dat is dus wat duidelijk is. Dat is dat het nieuwe zit in inderdaad veel meer vrouwen bij de VVD. Dat er inderdaad toch veel carrièrepolitici aan bod komen. Zij het dat als ik dan toch even het lijstje bij de VVD bekijk, dan zie ik bijvoorbeeld staan Connie Helder, die komt echt van buiten. Ja, dat is de enige, toch, volgens mij? Minister voor Zorg. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat iemand als Mickey Adriaansens, die ik dan goed ken uit een kritisch panel dat we hadden bij de opzet van het verkiezingsprogramma van de VVD dat ik voorzat. Nou, dat is dus iemand die in de Senaat zit, maar toch haar sporen echt vooral ook in de maatschappij, in de samenleving heeft verdiend. Dus dat is zo'n beetje van half van buiten. Hè? Ja. Ja, en als we even naar D66 kijken. Lars Geert zei net, nou, Sigrid Kaag, als die naar financiën gaat, dan gaat ze over van alles. Aan de andere kant is dat toch niet de meest logische plek om je als partijleider te profileren op financiën, als D66-leider, of zie ik dat verkeerd? Je zou kunnen zeggen dat voor D66 financiën natuurlijk, zoals voor elke partij, een geweldig belangrijke post is. Het is duidelijk dat het de op één na belangrijkste post in een kabinet pleegt te zijn. Daarmee legt D66 ook heel duidelijk vast, met goeddunken van de andere drie coalitiepartijen, dat D66 de op één na grootste is in deze coalitie. Daarnaast geldt dat D66 bijvoorbeeld altijd zich heeft geprofileerd als de onderwijspartij. En dus inderdaad onderwijs in de wacht sleept met Robert Dijkgraaf als minister. Ja, maar zou zij daar niet moeten zitten dan eigenlijk? Daar kun je misschien wel ja, van vinden. Over twisten, daar kun je over van mening verschillen. Hè? Maar op zichzelf kan ik me voorstellen dat voor haar als echt politieke leider van die partij toch wel van ook een zekere durf getuigt om dan financiën te pakken. Ja. Te meer ook omdat ze daar natuurlijk geen directe affiniteit mee heeft gehad in de afgelopen jaren. Tijden. Nee. En Kasia Ollongren die zou terugkomen op Defensie. Zij is heel goed met Rutte, omdat ze daarvoor heeft gewerkt als ambtenaar voor hem. Zou zij een rol kunnen vervullen om Rutte en Kaag een beetje bij elkaar te houden na het afgelopen jaar? Nou, ik denk dat wanneer zo'n kabinet nu aan de gang gaat, dit Rutte 4, dat er dan een soort van oliemannetjes of olievrouwtjes moeten zijn om de twee meest belangrijke figuren in het kabinet een beetje met elkaar te laten sporen. Ik denk dat dat niet een goed idee is. Ze zullen het met elkaar zelf moeten rooien. En ik ga ervan uit dat ze dat ook met elkaar en over elkaar hebben vastgelegd. Hm. Dat lijkt me wel. Ik denk niet dat je moet gaan praten over allerlei middel, over een soort van go-betweens. En daarbij komt ook dat natuurlijk een portefeuille als Defensie, waar Ollongren dan op komt, en die vroeger als het ware zo ongeveer het laatste restpostje was, ja, in het kabinet, dat is vandaag de dag toch ook weer heel anders met alle instabiliteit die we in de wereld kennen en met Afghanistan bijvoorbeeld nog Goed, precies, daar zijn we dan nu weg. Als we even kijken naar buitenlandse zaken, daar bent u zelf natuurlijk minister geweest. Wopke Hoekstra wordt daarvoor genoemd. Zou die dat goed doen, denkt u? Is dat iets voor hem? Nou, ik ben daar even voorzichtig om daar allerlei bespiegelingen over te doen. Want ik begrijp dat er binnen het CDA nog echt open ligt of hij, want dat laat zich dan aanzien, of hij dan buitenlandse zaken of mogelijk sociale zaken zou gaan doen. Hè, wat toch ook een hele belangrijke post is en die op zichzelf iets dichter tegen, zeg maar, geld besteden en geld innen aan zit dan buitenlandse zaken. Maar stel dat het buitenlandse zaken zou zijn, dan zou je wel kunnen zeggen dat hij heeft met financiën natuurlijk ook volop in het buitenland geopereerd. Weliswaar vooral in Europees verband. Dus hij kent natuurlijk toch wel zijn internationale zaken ook. Maar voor de rest, ik weet niet wat het gaat worden. Dat is dus een suspense die het CDA op dit moment laat hangen. Morgen of overmorgen of misschien wel maandag laat hangen. Dan gaan we er een pushbericht van maken, meneer Rosenthal. Dan hoort u het. Heel goed. Hartelijk dank voor uw eerste reactie op wat nu bekend is en waarover gespeculeerd wordt. Hartelijk dank. U hoorde Uri Rosenthal. Tell me where Colin Blunstone, I don't believe in miracles. Nou, aan meningen geen gebrek dit jaar. Corona zorgde opnieuw voor een verhit debat. En ook de politiek gaf ruimte te over voor filijne stukken. En hoe was het om als columnist het afgelopen jaar te beschrijven? En in hoeverre laat je als schrijver van een krantencolumn je beïnvloeden door de meningen van lezers? Daar praat ik over met drie columnisten. Nausicaa Marbé van De Telegraaf, welkom. Goedenavond. Maxime Februari van NRC, ja, ook van harte welkom. En Shaila Sietalsing van de Volkskrant. Goedenavond, Shaila. Hallo, goedenavond. Jij zit op afstand. Zeg, hoe is het voor jullie om met elkaar te spreken, Shaila? Gebeurt dat vaker, columnisten onder elkaar? Nee, en al helemaal niet columnisten van andere kranten. Ik vind het ook heel jammer dat ik nu op afstand zit, want ik had allebei dolgraag even gesproken en ontmoet. Je bent als columnist toch, ja, een soort correspondent. Je zit op een soort eilandje, een beetje in je eentje, dingen te bedenken en op te tikken. Dus ja, we zouden eigenlijk elkaar vaker moeten zien en spreken. Ook van andere kranten en andere media. Gewoon om ervaringen uit te wisselen. Ja, wat jou betreft ook, Maxime Februari. Ja, ik ben hier vandaag naartoe gesneld, want ik zie nooit een columnist. Dus ik ben echt heel erg blij dat nu eentje ook echt live te zien en zo. Kennen jullie elkaar? Nee, dat nou, zelfs ja, dat niet. Live, nee. Nee, alleen van lezen. En Shaila ken ik eigenlijk ook niet. We hebben elkaar ooit een keer in een programma gezien. Maar mensen denken altijd dat er een soort columnisten overleggen zijn op maandagochtend. Maar dat is niet zo. Je ziet elkaar gewoon nooit. En wat zorgt ervoor dat jij daar naartoe snelde vanavond? Welke verwachting zit daarachter? Of welke behoefte? Nou, ik vind eigenlijk dat we eens een keer daar over met elkaar moeten spreken over wat het vak inhoudt en wat het beroep inhoudt. En allerlei andere beroepsgroepen hebben dat wel. Journalisten bijvoorbeeld wel, maar columnisten niet. Dus ik vind dat dat wel tijd wordt, omdat de invloed toch wel vrij groot is. Nou, dat faciliteren wij vanavond. En dan hebben we het ook zeker over die invloed. Nausicaa, spreek jij wel eens met columnisten binnen jouw eigen krant? Ja. Ja, vaak eigenlijk. We hebben contact. Ook omdat we zijn niet met velen en af en toe zijn bepaalde onderwerpen uitgeput. Dus dan overleg ik soms, als jij dat doet, doe ik dat. En laten we niet met allebei ergens op inhaken of hetzelfde behandelen. Ik spreek ook wel eens columnisten van andere kranten. Dat vroeger natuurlijk, voor de pandemie, kwamen we elkaar nog wel eens tegen bij debatten. Of in het wild, of in een radioprogramma, of in zo'n wachtkamer. En dat is nu natuurlijk ook helemaal opgedroogd. Ja. Helaas, ja. En jij spreekt dus met collega's over wie doet wat. Shaila, hoe is dat bij jou bij de Volkskrant? Als jij een onderwerp moet kiezen, hou je rekening met wat er voor de rest in de krant gebeurt die dag? Ja, daar hou ik heel erg rekening mee. Ik kijk in het redactiesysteem, ja, wat er in de rest van de krant staat, hoe de krant eruit ziet. En dan bepaal ik mede aan de hand daarvan ook wat mijn onderwerp wordt. Als ik denk van ja, er zijn al drie stukken over, ga ik er niet ook nog eens een column over doen. Dus ik probeer ook een beetje te doseren, een beetje witte vlekken in te vullen. Als ik denk van oh, dit is een over het hoofd gezien onderwerp, dan pak ik dat voor mijn column. Dus ik hou daar wel rekening mee. En Maxime Februari, hoe kom jij tot je keuze van onderwerpen? Waar wordt die door bepaald? Nou, ik doe eigenlijk maar wat. Ik kan niet in een redactiesysteem kijken. Ik ken de redactie eigenlijk ook niet. Kom daar nooit, heb ook daar geen contact mee. Dus ik schrijf in het weekend en het overkomt mij wel eens dat ik de zaterdagkranten zie en dat ik denk, ik moet mijn onderwerp weggooien, want er is al te veel over gebeurd. Maar dat komt niet zo vaak voor. En waar put jij uit voor je onderwerpen? Nou, ik lees natuurlijk wel heel erg mee. En er zitten ook langere lijnen in. Ik heb een soort programma van wat ik wil doen gedurende een seizoen of zelfs langere tijd. En er is ook heel veel correspondentie met lezers, dus met mensen van ministeries, universiteiten, maar die dat allemaal op persoonlijke titel doen. Dus ik ben eigenlijk een soort voortdurend gesprek met de samenleving. En zoals Nausicaa net al zei, het is het wel opgedroogd. Dat je geen lezingen hebt, geen debatten. En dat is heel erg lastig. Ja. En wat was de afgelopen periode jouw programma? Nou, ik ben de laatste jaren flink geïnteresseerd geraakt in het bestuur van de toekomst. Door middel van data, datasturing, digitalisering. En dat sloot wel een beetje aan bij digitale oplossingen in coronatijd. Dus dan merk ik ook dat heel veel lezers weten waar je mee bezig bent en daar ook beroep op gaan doen. Van bemoeien is daarmee. Ja, ze voeden je in feite. Ja, of ze voeden je. Of er kwam ook wel af en toe van waar blijf je nou en je moet nodig eens dit. Of, en het beroep, het laatste jaar, ik vond het echt een heel woelig columnistenjaar. Ik doe dit al 20 jaar, maar dit was het lastigste. Mensen heel veel verwachten. Ga de politiek in, begin een burgerbeweging. Mensen die zich min of meer met stencilmachine en al kwamen aanmelden om mee te doen. Lezers, ja. Dus er was heel veel verwachting van. En precies daarom dacht ik ook, we moeten eens over dat vak nadenken. Want je bent geen politicus, maar wat ben je dan wel? En wat is dan jouw antwoord? Wat ben je? Want je hebt wel een programma, dus. Je hebt wel een doel. Ja, en ik bedacht twee dingen. Eén is dat er eigenlijk nooit iemand vraagt naar dat programma. Ik schrijf ook columns en dan komen mensen romans. En dan komen mensen eindeloos vragen over wat je als romanschrijver wilt en wat je aan het doen bent. Over columnistiek doet niemand dat ooit. Er komt nooit een interviewer langs om te vragen wat ben je nou eigenlijk aan het doen. En ten tweede denk ik dan, eigenlijk zou je ergens verantwoording moeten afleggen. Want iedereen doet dat over de stem die die uitspreekt. Behalve columnisten. Dat is eigenlijk heel raar. Ja, want staat de krant wel achter jouw programma, is dan de vervolgvraag. Nou, de vraag is wie verantwoordelijk is. En uiteindelijk is de redactie natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat zij afdrukken, maar die zullen dat pas in het uiterste geval iets mee doen. Het komt zelden voor, hè, dat de column niet wordt geplaatst. Ja. Maar verder hoor ik er nooit iets over. Ik heb daar ook geen overleg over. Shaila, herken jij dit? Nou, laat ik eerst vragen, werk jij ook met een programma, een inhoudelijk programma? Ik heb niet echt van tevoren een bedacht programma, maar er zijn wel onderwerpen die op mijn pad komen en waar ik me dan een langere tijd in vastbijt, omdat het me interesseert. Bijvoorbeeld de uitvoering van overheidsbeleid. Daar ben ik al een paar jaar door gefascineerd, omdat er heel veel in misgaat. Nou ja, toeslagenaffaire is er één voorbeeld van, maar er zijn talloze voorbeelden. En dat is dan wel iets wat steeds terugkeert. Dat, omdat ik me daar mateloos voor interesseer. Maar ik bedenk niet van tevoren van, oh, dat wordt een item. Ik laat me wel heel erg leiden door het nieuws. Ook omdat ik 3 keer per week stijg ze een heel kort ritme. Echt in de marge van het nieuws. Dus ik reageer ook wel heel erg op het nieuws. Dus ik probeer een soort evenwicht te vinden tussen de waan van de dag en daar dan de interessante onderwerpen uit te pikken en die wat langer uit te diepen en wat meer columns over te maken. En de vraag die Maxime Februari net stelde, van ja, wie zijn wij eigenlijk? Wie ben jij als columnist? Ja, wat ben jij? Een hele interessante. Kijk, je hebt columnisten die uit de journalistiek voortkomen. Die dus lange tijd als journalist hebben gewerkt. Nog steeds als journalist werken. Daarnaast columnistiek bedrijven. Die vallen nog onder. Nee, daar reken ik mezelf ook toe. Ik werk al sinds mijn 23ste of zo voor de journalistiek. En die vallen dan nog onder een soort onder journalistieke codes, onder de code van Bordeaux. En die houden zich aan de Raad voor de Journalistiek. En je hebt columnisten die van buiten eigenlijk worden ingevlogen. Die hebben een andere expertise en die worden dan op een gegeven moment columnist bij de krant. En daar zit, verschil tussen in hoe je tegen het vak aankijkt en wat je bent, waar je ongeveer, wat je positie ongeveer is binnen zo'n krant en binnen de journalistiek. Maar ik ben het wel eens met Maxime dat er is, columnisten hebben een soort gekke positie. Ze hebben enorm veel vrijheid die veel verder gaat dan die van verslaggevers of onderzoeksjournalisten. Ze komen zelden voor de Raad voor de Journalistiek te staan, of eigenlijk bijna nooit, omdat ze zich op hun vrijheid kunnen beroepen om van alles te verzinnen en te bedenken en te overdrijven. Dat mag allemaal. En tegelijkertijd zijn ze wel degelijk invloedrijk. Misschien niet als individueel columnist, maar wel als collectief. We hebben wel invloed op de publieke opinie. En daar leg je in die zin, ja, je legt verantwoording af aan je krant. De krant staat achter jou en legt ook namens jou verantwoording af. Maar los daarvan is er heel weinig debat over wat je nou precies uithaalt als columnist en wat je verantwoordelijkheid is. Dat debat wordt eigenlijk niet gevoerd onder columnisten. En Nausicaa Marbé, heb jij behoefte aan dat debat? Nee, maar ik mis het niet. Natuurlijk, het is altijd interessant om over het vak te praten en over hoe je als columnist verhoudt tot bepaalde tijden zoals nu in de pandemie en met maatschappelijke onrust en met bedreigde politici. Dat is altijd interessant, maar Er zijn zoveel soorten columnisten natuurlijk. Hè? En ik weet niet of je die allemaal op dezelfde manier tot verantwoording kan roepen over wie ben je en wat doe je. Ik heb sowieso niet zoveel met identiteit, beroepsidentiteit of mijn identiteit als columnist. Ik vind het heel erg lastig. Ik vind die vrijheid heel belangrijk. Ik vind het feit dat columnisten met humor kunnen werken en ook met speculaties en ook met satire. Dat vind ik heel prachtig. En ik zou willen dat iedereen, alle lezers dat begrijpen en dat ze daar niet om vastgepind worden. Dat is eigenlijk ook iets dat we zouden inhoudelijk moeten debatteren over wat kunnen we vandaag nog maken. Het is meer in het algemeen, maar ik zie eigenlijk niet echt morele ontsporingen, grote morele ontsporingen, waardoor ik zou denken dat we ons ergens moeten verantwoorden. En ik heb een innerlijke sensor. Er zijn sommige dingen waarvan ik denk van, nou, daar begin ik niet aan. En dat wil ik eigenlijk. Wat dan bijvoorbeeld? Waar begin jij niet aan? Nou, ik wilde vroeger wel eens nog voorspellen dat er onrust zou ontstaan over na een bepaald maatschappelijk debat. En dat mensen de straat op zouden gaan als er bepaalde politieke veranderingen niet komen. Nou, dat is iets dat ik nu niet meer aanraak, omdat mensen wel de straat op zijn gegaan. En dan ben je mensen aan het ophitsen voor je gevoel. Nou ja, dat wil ik dus niet doen. Ik pas er ook op om niet te veel op één politicus in te hakken. Ik heb wel eens gewoon echt dat ik 4 weken over iemand zou kunnen schrijven en forse kritische columns. Maar op een gegeven moment denk ik, nee, nu is het genoeg geweest. Want wie heb je gespaard het afgelopen jaar? Nou ja, eigenlijk niet gespaard. Het had erger kunnen worden. Maar ik heb heel fors over Kaag en over de jongen geschreven, inhoudelijk. En op een gegeven ogenblik zag ik dat mensen zo vreselijk ook op de sociale media aan de haal gingen met ze. Mensen die mijn column niet lazen, maar bijvoorbeeld met de aankondiging of met de kop van mijn column. Of alleen maar omdat de namen erin voorkwamen. Ja, dan gaan mensen ermee aan de haal. Dan gaan mensen aan de haal en dan gaan ze vreselijke dingen roepen. En bedreigen en akelige, nare dingen. En ik heb toen ook een slotje op mijn account gedaan. Ik ben mijn eigen columns niet meer gaan retweeten om te voorkomen dat gaaiers, dat Twitter-gaaiers daarmee iets gaan doen. Maar dan heb jij dus een innerlijke rem en je zegt, daar red ik het mee. Ik heb een bepaald kompas. Ik denk dat de redactie dat ook heeft. Ik ben het heel erg eens met Maxime. Als je niks hoort, hè, van je hoort eigenlijk ook nooit. We hebben een grote vrijheid, we horen nooit iets. Maar ik weet dat er een redactieraad is, dat er een hoofdredacteur is, dat die zouden ingrijpen. Als er, en er is bovendien, iedereen kan naar de rechter stappen als ze vinden dat ik de wet overtreed of dat ik iets gruwelijks heb geschreven of dat ik mensen schade heb berokkend. Dus ik vertrouw zegt, eigenlijk al op de bestaande. Er is niet echt een probleem wat moet worden opgelost nog. Nee, dat niet, maar ik vind wel dat het goed zou zijn om over het vak zelf en over onze technieken en over onze positie in verschillende tijden, dat is heel interessant om te bespreken. En ook over het feit dat we eigenlijk geen debatten meer hebben met elkaar. Er zijn bijna geen polemieken meer. Hè? We zijn zo bezig met het drukke nieuws van de dag en misschien ook met onze eigen programma's of agenda's, dat er eigenlijk helemaal geen dialogen meer zijn tussen columnisten van verschillende kranten. En ja, die kunnen scherp en naar en polemisch zijn. En tegenwoordig heerst de gedachte dat de lezer daar niet van gediend is. Maar misschien zouden we meer toch misschien een estafette kunnen doen. Ja, dat is een heel rare gedachte. Maar er is helemaal geen contact, hè, nee, via onze columns. Dat is ook jammer. Ja, Maxime Februari, Nausicaa vertrouwt eigenlijk op de correctiemechanismen die er nu zijn. Checks and balances. Dat is ook wel terecht. En de lezer speelt daar natuurlijk ook een rol in. Want die schrijven je ook aan. Als ze zeggen, je hebt nu iets geschreven of een woord gebruikt tot orde geroepen waarbij je eigenlijk te ver ging. Dat gebeurt. En die functie heeft de column natuurlijk ook. Dat dat gesprek er is en dat die lezer dat vervolgens met jou over van mening kan verschillen. Dus dat is heel nuttig. Ik denk dat die, tot nu toe gaat dat ook allemaal wel goed. Maar het is toch vreemd dat er eigenlijk helemaal nooit over gesproken wordt. Ook niet over wat de verwachtingen zijn van een columnist. Want welke grenzen dreigen overschreden te kunnen worden, zeg maar? Waar gaat dat om karaktermoord plegen op mensen? Dat je zegt, daar moeten we het eigenlijk over hebben. Hoe we dat doen met elkaar. Spreken over mensen. Waar zit het voor jou? Die verleiding zou kunnen ontstaan. Als ik iedere week in de krant zou schrijven, de minister-president is een ezel, dan weet je dat je een hele grote aanhang krijgt. Maar dat is die aanhang die je niet wilt. Dus zover kun je jezelf nog wel tot orde roepen. Maar er zijn wel grote verschuivingen in het vak. Ten eerste dat de meeste lezers zelf columnist zijn geworden op de sociale media. Dus die spuien hun mening ook. En ik vond dit afgelopen jaar dat het politieke debat zo ontzettend verwetenschappelijk werd. Dat je zag ook heel veel columnisten plotseling virologische beschouwingen gaan houden. Terwijl ze eigenlijk daarvoor niet zijn opgeleid. Dus daar veranderde ook heel iets in. Ook in jouw eigen krant, als ik mij niet vergis. Ja, wat ik hier en daar wel ook een beetje vreemd vond. En dan denk, daar zouden we eigenlijk best eens over kunnen hebben. Van moet dat politieke debat niet terug naar de politiek en naar gesprek over waarden en idealen in plaats van over metingen. Ja, Shaila, hoe zit het bij jouw interne correctiemechanisme? Je hebt ook veel over Rutte bijvoorbeeld geschreven. Is er een ontwikkeling in geweest dat je op een gegeven moment dacht, nou hou ik daar even mee op? Of hoe is dat afgelopen jaar bij jou gegaan? Ja, nou ja, wat een beetje mijn kompas is naast de krant en overleg en kijken wat de rest van de krant doet, zijn het ook de lezers. En wat mij heel erg is opgevallen dit jaar is dat lezers het zat zijn. En het, als je zegt wat is het, ja, eigenlijk alles. Ik krijg heel veel brieven van lezers die zeggen, schrijf eens wat leuks. Kan het niet. Ik wil graag wat vrolijkers lezen in mijn krant. Gewoon überhaupt in zijn algemeenheid. Die worden al depressief van het nieuws. Wat ik heel opvallend vond, echt buitengewoon interessant, is begin dit jaar is het kabinet afgetreden over die toeslagenaffaire. Ik schreef daarover, de krant schreef daarover, daar werd heel veel over geschreven. En dat ik heel veel brieven kreeg van lezers die zeiden, ja, waarom schrijven jullie daar nou zoveel over? Er is toch niet zoveel aan de hand en het gaat toch gewoon goed? En met mij gaat het goed. En waarom blijven jullie daar maar over doorgaan? En ik was er een beetje ontsteld over. Ik zei, maar het is echt heel erg. Dus dan ging ik nog maar een keer een column schrijven. Dan dacht ik, ja, ik moet misschien toch nog een keer uitleggen dat het echt heel erg is. En ik heb die brieven ook bewaard. En dat zijn eigenlijk hele wonderlijke brieven. Dat zijn mensen met wie het heel goed gaat en die zich eigenlijk tot op de dag van vandaag niet zo goed kunnen voorstellen dat het niet zo goed is ontspoord. Ja. Ja, en die dan ook vinden dat je een beetje overdrijft als je dan opschrijft dat het echt heel erg was. Ja. Dat vond ik heel wonderlijk. Ik dacht, er ontstaat nu toch een soort disconnect tussen mij en mijn lezers. En ligt het nou aan mij? Ligt het nou aan de lezer? Ik heb daar wel een tijdje mee geworsteld waar dat nou vandaan kwam. Maar er is dus een hele grote groep in Nederland met wie het heel goed gaat. En die hebben gewoon niet zo'n zin om elke keer weer te lezen wat er allemaal niet goed gaat. Die worden daar chagrijnig van. Geldt dat, Maxime Februari, ook voor de NRC-lezer? Waardoor, nou, herken jij dit? Ik kom van vroeger van de Volkskrant. En er is echt wel een verschil tussen Volkskrant-lezers en NRC-lezers. Maar er is waarschijnlijk ook een verschil tussen Shelley en mij. Ik ben zelf kennelijk heel frivol, want ik krijg, vind ik, veel meer verzoek om hele zware onderwerpen te doen. Terwijl ik denk, ja, maar één keer in de zoveel tijd wil ik toch ook graag een beetje spelen. Ik vind dat we ook een beetje iets leuks moeten kunnen blijven doen in zo'n krant. En dan zie je dat in zo'n opgewonden jaar mensen dat spelen eigenlijk niet meer zo goed herkennen. Dus dat is ook lastig. Want dan denk je, ja, maar het was toch eigenlijk een grapje. En dan wordt dat vrij serieus genomen. Dus wat ik wel heel goed herken is het heel goed een evenwicht zien te vinden tussen lichtheid en zwaarte en de ernst van het leven en de dingen die misgaan. En dat je denkt, ja, we moeten ook nog steeds met elkaar in beweging blijven. Dus dat is ook een gezamenlijke zoektocht tussen lezers en schrijvers. En ik denk dat die bij iedere krant anders ligt. Ja, bij de Telegraaf ook, hè, denk ik. Nou ja, ik herken dat wat Zijler had van de Volkskrant. Toen kreeg ik ook brieven. Ik schreef heel veel over integratie en over islamisme. En dan vonden ze dat ik overdreef en dat ik niet deugd omdat ik erover schreef. En nu heb ik lezers die mij vragen om het kabinet nog harder aan te pakken. Zeker met corona. Maar soms zijn onze belangen, als ik heel kritisch ben nu over het kabinet en de ministers die er een puinzooi van maken, om het nou plat te zeggen, dan wil ik dat ze een veel strenger coronabeleid hebben. Mijn lezers, velen willen dat het juist gewoon minder is, omdat het anders is. Dus je vindt elkaar niet meer helemaal. Nee. En daarom is het belangrijk ook om daar je eigen koers nou in te varen. Nou ja, ik probeer het gezond verstand erin te houden en de dingen helder op een rijtje te zetten. Dus ik ben in deze tijd misschien ook meer een duider geworden dan iemand die gewoon echt stelling neemt, ja. Dank voor jullie. Het is het begin van een gesprek, hè, tussen columnisten. Het was bijzonder om jullie te hebben hier. Dank voor jullie bijdrage. Jullie kennen elkaar nu in ieder geval live. Dus ik zou zeggen, hou contact. Dank dat jullie hier waren. Maxime Februari, Nausicaa Marbé en Shaila Sitalsing. Het is 5:05. De zin van 2021. Ja, en die komt vandaag ook van de columnist. Een columnist die we regelmatig spreken. Theo Hakkert, columnist van Tubantia en de Twentse Courant. Goedenavond. Goedenavond. Ben jij veel mooie zinnen tegengekomen dit jaar? Ja, heel veel mooie. De vraag heeft me ook een beetje oversteld, zeg maar. Want ik zit ook nog in de jury van de Literatuurprijs. Dus ik lees de hele dag romans. Dus de ene mooie zin naar de andere komt er langs. Ik had er eerst een uitgezocht, een beetje zoals Vince Pistaat eerder deed deze week. Een vrij korte van Auke Hulst. Namelijk, achteraf vroeg je je altijd af of je het wel echt had meegemaakt. Want dat vond ik een mooie samenvatting van hem dit jaar. Omdat het eigenlijk te ongelooflijk was, hè? Achteraf vroeg je je altijd af of je het echt wel had meegemaakt. Ja. Ja, die staat gewoon midden ergens in zo'n roman. Ik denk, ja, dat vat eigenlijk wel heel goed het jaar samen. Maar ik vind het ook een beetje... Ik wil eigenlijk liever weer vooruitkijken. Dus ik heb een andere zin gezocht met jouw welnemen. Uit een gedicht van Marieke Lucas Reineveld. Ik denk dat zij het grootste literaire talent is... dat wij deze eeuw in Nederland hebben mogen verwelkomen. Over 3 weken verschijnt haar nieuwe bundel. Want behalve romans schrijft ze ook poëzie om en om. En welke zin heb je uitgekozen? Deze is het geworden uit het gedicht Bloei maar. De regel is deze. Markeer alles wat je vrolijk maakt. Zet een streep door oorlog, door woestenij, door haat en vuilsprekerij. Leef lang en voortvarend. Nou, ik vind het een mooi einde van deze uitzending. Hartelijk dank, dat Theo Hakkert, columnist van Tubantia en de Twentse Courant. En nou, mooie jaarwisseling. Dat geldt voor alle gasten van vanavond uiteraard. En ook zeker voor de luisteraars. Mocht u zeggen, die jaarwisseling die ga ik graag aan met het oog op morgen. We zijn er. Marion Koopmans is de gast, onvermoeibaar, morgen. En Kees Grimberg presenteert. Ik wens u een goede nacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. En tot in het nieuwe jaar. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop. Gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1.